Teď bych rád otevřel příspěvek profesora Pavla Flosse. Asi ho nemusím příliš zeširoka představovat. Filozofa, kumeniologa, historika filozofie, emeritního profesora v katedře filozofie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhá léta působil v muzeích Komenského v Přerově a Uherském Brodě. Organizoval tam významné komeniologické konference, založil časopis Studia Comeniana et Historica. Od roku 1990 přednášel právě na Univerzitě Palackého, v posledních letech také na Univerzitě v Hradci Králové. Pavel Flos také zaštiťuje naši filozofickou školu poté, co se v roce 2012 přesunula ze Sázavy, kde ji založil Pavlův bratr Karel Flos. Právě v Hradci nedávno přednášel kurz o evropské integraci a i jeho dnešní příspěvek s tím bude souviset. Jmenuje se Mír a idea evropské integrace Pan Evropa Richarda Mikuláše Kudenhof Kalergiho a jeho předchůdci. A já bych mu předal slovo. Ty prosím, úplně 20 minut mě upozorní, jo? Jo. Důležitosti k této přednášce je vlastně jubileum, protože je to právě 100 let, co v němčině vyšel spis Pan Europa Richarda Mikuláše Kudenhofa Kalergiho. Ale tato kniha byla brzo přeložena i do češtiny, vyšla potom u nás v roce 1926 a rozsáhlou předmluvu a i určitou reflexi této knihy napsal tehdejší ministr zahraničí a pozdější druhý prezident Československé republiky Eduard Beneš. Richard Mikuláš Kudenhofl Kalergi pochází ze starobylého rakouského rodu Kalergiů, které mají své kořeny už ve 13. století. A jeho původ svým způsobem přeznamenává bytostnou internacionální tendenci celého jeho díla, protože on byl synem velvyslance tehdy ještě rakousko-uherského císařství v Japonsku, kde si našel ženu, takže matkou Richardovou byla příslušnice významné obchodní rodiny z Tokia. Tam se on právě narodil v roce 1894, a abychom si jenom vymezili, jeho život umírá v roce 1972. Za své úsilí o mír v Evropě a potažmo tedy světový mír, jak tím svým dílem Pan Evropa, o kterém se chci stručně zmínit, tak svými panevropskými aktivitami byl v široké veřejnosti odborné i politické uznáván, byl několikrát navržen na Nobelovu cenu míru, kterou ale nedostal, ale je prvním nositelem ceny Karla Velikého, která je udělována od roku 1950 v Německu, v Cáchách, těm, kteří se zasloužili o budování evropské integrace. Spis Pan Evropa z roku 1923, čili vidíte, že tento spis psal Kalergi ještě jako mladý muž. Samozřejmě není jediným Kalergiho dílem, ale všechna další nebo většina jeho dalších děl se k němu vztahují, protože z konce 30. let máme jeho rozsáhlé dílo, které se velmi signifikantně nazývá Boj o pan Evropu. A jeho poslední kniha, kterou píše vlastně jako memoáry a která vychází zhruba 5 let před jeho smrtí, se jmenuje Život ve službách boje o pan Evropu. Kromě toho ovšem on psal i odborné texty, které se týkaly specifické problematiky evropské historie. Jeho otec byl velmi vzdělaný, ovládal 28 jazyků a byl velmi zaměřen proti antisemitismu, který byl i v Rakousku-Uhersku silný, natož potom tedy v Rakousku a především tedy po Anschlussu. A Kalergi v tom pokračuje a píše studie o původu a problematice židovské otázky. Ale také se u něho objevují filozofické texty, například Los vom Materialismus, čili pryč od materialismu, čili je to jakési kritické vyrovnání se s dobovým materialismem. No to mimo jiné i proto, že Kalergi právě za těmi rasistickými teoriemi, které se tehdy rozvíjely a které potom kulminují vlastně v těch strašných norimberských rasových zákonech v Německu, tak mají vlastně podhoubí v biologickém materialismu a mimo jiné i ve specifické dezinterpretaci darwinismu. Takže proto tedy Kalergi píše tento spis. A taky jistě pozoruhodné a signifikantní pro jeho snažení je, že v 50. letech píše spis o evropském národě, protože on byl přesvědčen, že ta idea pan Evropy, pokud se bude realizovat, takže nakonec povede k tomu, že se jaksi via facti začne z těch evropských národů, které budou tu Evropskou federaci konstituovat, vyvine jaksi evropský národ. A uvahy na toto téma jsou právě tedy v tomto spise. Ovšem Kalergi není jenom muž, který je autorem tedy řady úctyhodných textů, ale on se pro realizaci té své myšlenky Spojených států evropských nebo Evropské federace snažil prakticky usilovat. A proto hned na počátku 20. let v podstatě zakládá takzvané panevropské hnutí, které má být právě jakýmsi katalyzátorem realizace toho jeho programu. A později je též organizátorem řady tzv. Panevropských konferencí. Jenom bych chtěl říct, že v tomto hnutí, které Kalergi založil, tak působila řada skutků reprezentativních osobností, protože tam byli nejenom významní politikové, například francouzský politik Aristide Briand, který právě pro ideu evropského mírového uspořádání po první světové válce usilovně také pracoval a z dějin diplomacie ho známe jakožto jeho jméno figuruje v takzvaném Briand-Kellogově mírovém paktu z roku 1929. A on za svoje mírové úsilí a za aktivity vlastně v tom panevropském hnutí založeném Kalergim, právě získal tu Nobelovu cenu. A to spolu s německým politikem Stresemannem, kdy právě šlo o to zblížit Francii a Německo po té první světové válce, jakožto bývalé nepřátelé na život a na smrt. Že? Ale jsou tam členové třeba i naši politikové, samozřejmě Eduard Beneš, už vzhledem k tomu, co jsem o něm řekl, ale i T.G. Masaryk, a nebo jsou členem tohoto hnutí velmi významné osobnosti z jiných oblastí, například slavný spisovatel Thomas Mann, který potom kvůli tomu, že byl židovského původu a byl v Německu pronásledován, tak vlastně získal azyl krátký v Československé republice. Ale členem toho je například i Albert Einstein, a k té panevropě Richarda Mikuláše, i k tomu jeho panevropskému hnutí se potom hlásí i v dalších desetiletích řada politiků, a zmínil bych aspoň jednoho, protože je to signifikantní, a je to Winston Churchill, který po skončení druhé světové války v jednom ze svých klíčových projevů ve švýcarském Zürichu v roce 1946 navrhuje zřídit panevropu, se inspirován právě Kalergiho konceptem. Kalergi se samozřejmě potom v Rakousku dostává do obtížné situace, když se Rakousko vlastně fašizuje a po Anschlussu odchází do Spojených států amerických. Tam právě pokračuje tady v tom svém praktickém úsilí o tu evropskou integraci. Ve 40. letech navrhuje zřízení panevropské parlamentární unie a v roce 1949 ve Spojených státech zakládá komité pro realizaci ideje Evropské federace a je také jedním z iniciátorů instituce, která existuje dodnes, a to je Rada Evropy, která usiluje především o kontrolování dodržování lidských práv. Takže on se jaksi po celý život snažil i jaksi prakticky usilovat o realizaci toho projektu, který navrhl v tom spise Pano Europa. Teď několik informací k tomu textu samotnému. On tam konstatuje, že první světová válka, která dosud nevídaným způsobem zdevastovala Evropu, a vlastně bořivým způsobem se dotkla i mimo evropských oblastí, takže vlastně nepřinesla nějaké zásadní poučení a že mírové smlouvy, které byly po první světové válce vypracovány, to je především smlouva Versajská, ale i smlouva Trianonská a další smlouvy, že vlastně zjevně nezajistili to, o co šlo, to je prostě mír, a že vlastně zakládají hned příčiny k novým válkám, což jsme třeba my prožili, nebo tedy naši předkové, v nově se konstituující Československé republice, která o ty své hranice Versajskou a Trianonskou smlouvou stanovené, musela hned krvavě zápasit buď s bolševickým Maďarskem Béli Kuna, anebo s Pilsudského Polskem. A právě Kalergi na to poukazuje, že tyto smlouvy mír nezaručí, že navíc ještě je tady to nebezpečí, že ty nové státy, které vznikly, především ve východní Evropě, což na jedné straně považuje za pozitivní, protože je vytvořily národy, které byly předtím utiskovány v těch velkých státech, především v Rakousko-Uhersku, které se rozpadly po první světové válce. Takže tyto národy, tyto státy nové, které jsou konstituovány na takzvaném národním principu, nebo na principu takzvaného jak státního národa, takže také mír v budoucnu nepřinesou, protože nevyřeší dostatečně existenci a rozvoj menšin, které všechny tyto státy jaksi obsahují, a že tyto menšiny, někdy prostě obrovské, jako to bylo u nás, kdy Čechů bylo v Československé republice 7 milionů, ale Němců tady bylo 3,5 milionů, takže on už prostě předvídá, že tyto nové státy, které jsou tak jaksi hrdé na tu svou svébytnost a které jsou postaveni na ideji toho státního národa, u nás na ideji čekoslovakismu, takže nebudou mít jako trvalou budoucnost. Čili v tomto je to velmi předvídavé a on právě z toho dělá závěr a to je první, na co bych chtěl upozornit, že on hlásá, že bude třeba v rámci realizace ideje Spojených států evropských ustoupit od ideje státního nebo vládnoucího národa a říká, že to bude tak významný krok, jako byla ona zásadní událost v dějinách evropské politiky, která se udála v 16. a 17. století, kdy byl stanoven princip cuius regio, huius religio, čili koho vláda, toho náboženství. To byl princip, který prostě formoval tu, řekl bych, politicko-náboženskou situaci v Evropě v té době. A on říká, tento princip byl nyní nahrazen principem koho vláda, toho národ, ale i to bude muset být překonáno ve jménu konstituování se státu, ve kterém hranice přestanou být něčím rozhodujícím, ve kterém budou zrušeny všechny celní bariéry a po této stránce právě ten Kalergiho plán v těch zdůvodněních, které tam proto má, vlastně předjímá to, co se potom realizovalo v Evropské unii, především realizací takzvaného schengenského prostoru, že v roce 1995, kdy vlastně ta Kalergiho myšlenka, kterou on tam hlásá a rozvíjí, že musí být zrušeny prostě všechny tyto přehrady, aby mohl být zajištěn volný pohyb osob a zboží, tak vlastně to on předjímá a to je tedy v Schengenu realizováno. Ale on samozřejmě jde dál a počítá s tím, že jaksi via facti se tou spoluprací všech těch národů v rámci Evropské federace, té mírové spolupráce a toho zrušení všech těch bariér postupně začne vytvářet jakási evropská nacionalita a nakonec prostě evropský národ a že každý Evropan pak bude sice i vlastencem vzhledem k původu země, ve které je, ale především bude disponovat další dimenzí a to vlastenectvím, tedy evropským, evropského formátu. Kalergimu jde tedy především o to, aby zřízením těch Spojených států evropských byl konečně v Evropě zajištěn mír, aby Evropa přestala být kontinentem válek a vzájemného devastujícího soutěžení a stala se kontinentem spolupráce a postupně se upevňujícího evropského bratrství, protože pokud se to nestane, tak Evropa zůstane oným strašným sudem prachu, který může kdykoliv vybuchnout a strhnout celý svět znovu do skázy. A on tam přímo vyslovuje myšlenku, že Evropa je jakýmsi Balkánem světa, protože jako ty války, a teda především první světová začala na Balkáně, tak by on používá prostě tento obraz. Ale co je velmi důležité, u něho není jenom to, že ve Spojených státech evropských vidí jedinou záruku, jak Evropu zbavit válek a nastartovat opět cestu k blahobytu a rozkvětu kultury a lidskosti vůbec, ale že tento krok je významný proto, aby Evropa si uchovala svoji samostatnost a aby zachránila nejenom pro sebe, ale pro celý svět i všechny nesporné civilizační hodnoty, které v dějinách produkovala a které byť problematickým způsobem, ale přece jenom obhajovala a které jsou něčím, co vlastně uznávají ostatní kontinenty a po čem konec konců prostě touží, a to je prostě idea demokratického uspořádání, lidských práv, vzdělání pro veškeré obyvatelstvo, institucionální zdravotní péče a tak dál. Takže on říká, Evropa může být navzdory problémům, hlavně vzhledem ke své koloniální minulosti, hrdá na to, že do toho koncertu světových dějin vnesla hodnoty, které navzdory všemu jsou nesporné a po kterých vlastně touží svým způsobem i obyvatelé jiných kontinentů. A říká, Evropa definitivně, hlavně první světovou válkou, ztratila svoji hegemonii. Ta je tedy definitivně ztracena. Nemá cenu ani usilovat o její znovu nabití, ale jde o to právě zachránit tu evropskou samostatnost, aby Evropa v té soutěži s těmi dalšími velkými politickými hráči, mezi které vypočítává tehdy už se vzniklý Sovětský svaz, že? Vzniká v roce 1922, tak britské impérium a tak Spojené státy a tak dvě východní velmoci, které se mohutně rozvíjejí, ovšem říká to v roce 1923, to je Čína a Japonsko, a říká tam, uvidíme, který z nich nakonec sehraje tu dominantní roli a bude základní, no a my víme dnes, že to prostě je Čína. A to, co považuji za jaksi stěžení v těch jeho úvahách, je, že on tam říká, že vytvoření té státu evropských, nebo Evropské federace, že je jediná, byť úzonka, cestička do budoucnosti, která může právě Evropě zajistit její samostatnost, její svébytnost a její důstojnost, a že pokud se tak, nestane, tak teď je tam několik variant. Pokud se tak nestane, budou evropští politikové jen marionetami v rukou politiky ruské nebo anglické, ale pak jde ještě dál a říká, nebo Evropa se dostane do politického područí Ruska, tam říká přímo politické diktatury Ruska, anebo ekonomické diktatury Spojených států. Jo. 20 minut. Galerdi plánuje ty Spojené státy evropské, jak už možná vyplynulo z toho, co jsem řekl, právě bez Ruska a bez Anglie. A to z toho důvodu, že Rusko po revoluci, jakožto bolševické Rusko, považuje za něco, co se bytostně rozešlo s demokracií, na které musí ta Spojená Evropa stát, a proto se jaksi Sovětský svaz především z těchto důvodů stál nebezpečným a Evropu trvale ohrožujícím rivalem. No a potom zdůvodňuje, proč teda bez Anglie. No, protože podle jeho názoru se z Anglie, kteráž to byla v 19. století koloniální mocností, stala teď, jako teď, on myslí tedy počátkem 20. století a v době, kdy to píše, interkontinentální mocností, která stojí v čele impéria, které ale už neovládá tím tradičním represivním způsobem, ale pouze předsedá Sdružení států vytvářejících to společenství jakožto princ inter pares, jo? Což je samozřejmě velmi idealizovaná představa tedy britského impéria v té době. Takže, ale důležité je, že vlastně jakoby jakýmsi způsobem předjímal to, co se vlastně nakonec stalo v tom, že ta Anglie z toho evropského společenství, které v určitém smyslu je realizací Kalergiho plánu, vlastně odešla. Teď jenom tedy velmi stručně, on ten svůj projekt pan Evropy považuje za šestou podobu existence evropské integrace. Protože on vypočítává pět této jim předkládané koncepci předcházejících podob. A to je prostě teď velmi zajímavý takový koncept výkladu dějin Evropy od antiky po současnost právě z pohledu vývoje ideje evropské integrace. Nebo, jak on říká, vývoje myšlenky Evropy, kdy on taky uvažuje o tom, že v jednotlivých těch historických obdobích se posunovaly i geografické hranice Evropy, které ale bytostně souvisely prostě s politickým vývojem. A tak tam prostě říká, že vlastně první Evropou byla Hellas, antická Hellas, kdy především v konfliktu Řeků s Perskou říší se vytvořilo napětí mezi Evropou a Asií a konstituovala se podle něho jako první idea Evropy a Alexandr Makedonský je pro něho vlastně prvním stělesnitelem vytvoření jakési evropské říše, která ovšem mimořádným způsobem avancuje do hlubin Orientu. Pak říká, Řím je druhou Evropou. A důležité potom pro něho je, že že v roce 395 dochází k rozdělení Římské říše na východořímskou a západořímskou, a on říká, že to je velmi důležité, že tímto aktem byl vytlačen Balkán z Evropy a že se těžiště Evropy přesunulo do Evropy západní. Třetí Evropou je podle něho Evropa stěhování národů. Je najednou vlastně ten evropský kontinent zaplavují ty různé germánské národy, vznikají různá germánská království a nakonec z toho vzniká, jak on říká, germánská říše císaře Karla Velikého, že prostě velkého franského panovníka. Proto také on bývá považován za jednoho z prvních tvůrců, který myšlenky evropské integrace, jejich těžiště je právě v té západní Evropě. S tím souvisí vlastně ta cena toho Karla Velikého, o které jsem mluvil. A on potom říká Kalergi, že když to těžiště, že když ta karolínská říše vlastně zaniká, takže její roli přejímá papežství, že papežství je vlastně čtvrtou Evropou, kdy tou integrující silou je to papežství usilující i o vlastně primát instituce papežské nad římským císařem, císařem výše římské a evropskými panovníky, že to je ten slavný boj o investituru. A to je spojeno především s velice pozoruhodnou postavou, na kterou tam taky poukazuje, papeže Inocence III., který právě v roce 1304 vydal tu slavnou bulu Unam Sanctam, ve které vyhlásil, že vlastně papež je nejvyšším vladařem a jemu ostatní vladaři jsou podřízení. Co? Nebo to papež Bonifác, jeho předchůdce, 1290 něco, a pak byl svržen v Anání. Jo, myslím, že to je... Bonifác 8, jo? No. Tak, a on tam teda jako... A skončil s Vodskou. On tam tu, jo, on tam tu klíčovou postavu, ale má teda Inocence III., jo? Ale pokud vím, tak Inocence III. Umřel 1316, ne? Stal se papežem 1298 a umřel 1306. Ne, tam bylo myslím několik papežů a pak už to byli pak francouzským... Dobrý, tak ne. Ten Bonifác byl ten vrchol té papežské moci Unam Sanctam. Dobrý. On tam ale jako vrchol považuje to Inocence III., jo, takže to říká Kalergi, o tom se nepřeme. A prostě mluví o prostě takzvané teda papežské fázi sjednocené Evropy a že to končí vlastně nástupem protestantismu, kdy ta jaksi jednota toho křesťanstva je tím podle něho zlomena a přichází osvícenství, které zatlačuje ty náboženské otázky do pozadí a to je podle něho pátá Evropa, Evropa osvíceného absolutismu, kdy Evropa avancuje velice prudce na východ, protože její součástí podle něho se stává i Rusko díky Petru Velikému a prostě jeho nástupcům a že tedy její hranice sahají až po Ural tehdy a vrcholem této páté Evropy a to osvíceného absolutismu a těch integračních tendencí, které tam vypuklí a které jsou určitě velmi silné u osvícenských autorů, o kterých snad budu mít čas aspoň pár věc říct, jako byl Abbé Saint-Pierre a nebo Jean-Jacques Rousseau a tak dál, tak on říká, že prostě vrcholem je Napoleon a teď Evžené tam říká, že kdyby Napoleon neprohrál bitvu národů u Lipska v říjnu roku 1813, takže by už tehdy došlo pod jeho vedením ke vzniku Spojených států evropských, které by měly buď bonapartistickou nebo republikánskou podobu. Pak ale, že prostě Napoleon je poražen, čili Evropa, že se opět dostává do chaosu, ale že ta idea té sjednocující se Evropy žije dál a že má dvě podoby, buď reakcionářskou, a to v ideji prostě svaté aliance, že její hlavní oporou byl tehdejší ruský car Alexandr a vlastně, ale takovou prakticky hlavní figurou prostě Metternich, rakouský kancléř, co on tam zdůrazňuje, čili to je prostě jedna forma, jaksi takzvaná reakcionářská, jakési evropské integrace, a proti ní ta republikánská, liberální, kterou představuje podle něho italský politik a spisovatel Giuseppe Mazzini, který mimo jiné je přítelem slavného Garibaldiho, kterého prostě inspiroval v boji za sjednocení Itálie, ale že ten Mazzini už měl i tu myšlenku sjednocení Evropy především skrze iniciací mladých, liberálně naladěných tehdejších evropských států. Nesouhlasí. To je Metternich, ne? To v sobě je Metternich, to je hrozný. No, a ten on to uzavírá prostě tím, že říká, že jaksi ta první světová válka, že je vyvrcholením toho konfliktu právě mezi těmi dvěma liniemi, tím reakcionářským a tím liberálně republikánským pojetím další budoucnosti Evropy, a přímo tam říká, že vlastně Mazzini zvítězil nad Metternichem. Jo? A že vlastně ta první světová válka v těch svých důsledcích a to, co tedy předcházelo, že vytvořilo podmínky pro vznik tedy té šesté Evropy, kterou tedy on projektuje v tom svém programu. Tak. A teď tedy, co považuji teda ještě za druhý test důrazní, že Kalerby, ten začátek, ten reální začátek integrace, tak jak si ho představuje v tom svém spise pamětnosti, takže ten je tak předjímavý, protože se skutečně nakonec v těch 50. letech realizoval. My si musíme uvědomit jenom, jak ta evropská integrace vlastně pokračovala. Začátek evropské integrace a dnešní Evropské unie je smlouva o společenství uhlí a oceli z roku 1952, ratifikovaná 51, 52, vchází v platnost. V této smlouvě, iniciované především francouzskými křesťansky orientovanými politiky, jako byl Robert Schuman, vytváří spojenectví mezi bývalými nepřáteli nejenom první, ale i druhé světové války, Francii a Německém, a k tomu to společenství uhlí a oceli se přidává Lucembursko, Holandsko, Belgie a Itálie. A v roce 1958 se to konstituuje Evropské hospodářské společenství, které se potom dále rozvíjí. V roce 1967 přerůstá v Evropské společenství. V 70. letech začínají přistupovat další státy, v roce 73 Velká Británie, Irsko, Dánsko, v dalších letech Řecko, skandinávské státy, Španělsko, Portugalsko a tak dál. V roce 1993 konečně se konstituuje Evropská unie a ta je potom dále formována těmi následnými smlouvami, především Maastrichtskou, Lisabonskou a tak dále. Ale ten začátek je právě v tom společenství uhlí a oceli a s něho se vyvinuší první podoby Evropské unie, to je EHS. A toto přesně předjímá Kalergi v tom svém díle. říká, že prostě základní věc pro nastolení míru a spolupráce a sjednocení Evropy je ukončení nepřátelství mezi Francií a Německem a že se musí vytvořit, a teď to říká úplně stejnými slovy, jo? Nebo podobnými slovy, že se musí vytvořit společenství francouzských rud a německého uhlí, že musí vzniknout společný montážní průmysl a že to je jediný a první nezbytný předpoklad pro další možné integrační kroky a pro zajištění míru. Takže po této stránce skutečně ten první krok, který Kalergi už v té době navrhuje, tak se prostě stal. A my si musíme uvědomit, že v těch 50. letech, kdy o to začali francouzští politikové a samozřejmě ze druhé strany třeba i Konrad Adenauer usilovat, takže to zpočátku narazilo na obrovský odpor především ve Francii. A že když Robert Schuman v roce 50 přednesl ten svůj první návrh na vytvoření tohoto typu evropské integrace, tak poslanci francouzského parlamentu začali dupat a křičet a křičeli na něho zrádče, zrádče, opust tuto místnost. A Kalergi právě klade jako důraz na to, že toto musí být krok první a rozhodující, a to se taky skutečně stalo. A teď prostě poslední ještě věc, že spolu s tou problematikou toho francouzsko-německého vyrovnání, že řeší problém vztahu Německa k Rusku. A poukazuje na nesmírně aktuální fenomén, který jsme my v určité podobě zažili i teď, kdy to Německo zpočátku té ruské agrese poněkud váhalo prostě s tím zcela přehodnotit ten svůj vztah k tomu Rusku a začít vojensky podporovat Ukrajinu, že víme, jak těžký vývoj prodělal kancléř Scholz a tak dál. A to vlastně je přeznamenáno taky už prostě tady v tom Kalergiho textu. Protože on tam říká, že pro budoucnost Evropy vidí jako nesmírně problematickou tu určitou německou inklinaci k Rusku, ať už v jakékoliv podobě, a říká tam v roce 1923, jo, tuto je tu. Velká část Německa doufá, že jednoho dne pomocí Ruska zruší Německo Versajskou smlouvu a znovu si rozdělí Polsko, jako z Ruskem. To říká v roce 23. A ono se to skutečně stalo v roce 1939, kdy Molotov s Ribbentropem uzavřeli ten ostudný pakt 23. srpna 1939, kdy si to Polsko skutečně rozdělili. Jo. A on tam právě říká, pozor, německá inklinace k Rusku je trvalým velkým nebezpečím pro sjednocení Evropy. A teď poslední věc k Rusku. Tam jsou jako dva momenty. Na jedné straně je ten Sovětský svaz samozřejmě pro něho nepřijatelný, protože je tedy zásadním nepřítelem západní demokracie, a on tam říká, že jediným cílem sovětských politiků je prostě ten západ zničit demokratický, že se akorát nemůžou dohodnout, kdy a jak to prostě udělají, ale říká tam, pozor, nemyslete si, že to nebezpečí jenom proto, že ten Sovětský svaz je rudý. On kdyby byl bílý, tak by byl stejným nebezpečím. Tak se to tam zajímavé, jo? A zdůrazňuje tam tu nutnost prostě společné obrany, především hranic východní Evropy, tedy z Ruska. A říká ta větu, kdyby došlo k ruské nebo bolševické invazi do Evropy, znamenalo by to, že Evropa by byla stržena na nižší civilizační úroveň. To tam má. Ale na druhé straně tam říká, Trvalá animozita s Ruskem není perspektivní, není možná, navzdory všemu musíme trvale hledat možnost důstojné koexistence s Ruskem a dokonce jde tak daleko, že v té době samozřejmě uvažuje, že by se Evropa s pomocí Ameriky mohla stát tím, kdo pomáhá rekonstruovat sovětské hospodářství po té zničující občanské válce a říká tam, že jsme přece taky velice energeticky závislí na Rusku, to tam taky zazní, a že ta obchodní výměna jako tehdejší Evropy, že je daleko větší z Ruskem než z Anglií a z Amerikou, čili že všechny tyto aspekty vedou k tomu, že je třeba proti Rusku stát pevně, ale na druhé straně nežít s ním prostě v trvalém nepřátelství. Jo? Takže to jsou, myslím, jako zajímavé prostě docela aktuální myšlenky, těch je tam jako více, on skutečně i mnohé další události, které, ke kterým došlo, tak prostě předjímá. A on si to samozřejmě toto všechno uvědomil a zpracoval tady tyto záležitosti potom v těch svých papírech. Mám ještě pár minut? Pár. Tak. Ten jenom, že existují ale velcí předchůdci ideje evropské integrace. A já bych vyjmenoval aspoň tři. Dva z nich jsou Češi, což je úžasné. Je to Jiří z Poděbrad, husický král, je to Jara Moskomenský a je to osvícenský francouzský autor z 18. století Abbé Saint-Pierre. Ale svým způsobem řekněme i Immanuel Kant v té své úvaze o věčném míru z konce 18. století. Je zajímavé, že tito autoři předjímali, tak jako Kalergi, určité evropské instituce. Jak Jiří z Poděbrad, tak Komenský, tak Saint-Pierre počítají s tím, že Spojená Evropa by měla svůj parlament, čili fungovali by v něm zástupci všech evropských států. Nazývají to různě. Jiří z Poděbrad v tom svém textu, který se jmenuje Tractatus Pacis, neboli smlouva o věčném míru pro celé křesťanstvo, tak mluví o evropské konzistoři nebo evropském kolegiu. Jednou tam řekne i slovo parlament, kde by teda byli zástupci všech států, jmenovaní panovníky, kteří by zasedali trvalé v jednom vybraném místě v Evropě vždy 5 let, první měla být Bazilej, další pak měly být vybrány ve Francii a v Anglii, Itálii. Komenský má samozřejmě senát světa a Abbé Saint-Pierre v tom svém spise projekt věčného míru, ale asi by to mělo překládat trvalého, pač tam je termín le perpetuel, to je z druhé dekády 18. století, tak navrhuje zřízení takzvaného Evropského kongresu, on to nazývá kongresem. Všichni navrhují, aby zároveň fungoval jakýsi Evropský mírový soud, čili všichni si ho navrhují. A co je nejpozoruhodnější, a to se právě týká toho nejstaršího projektu, Jiřího z Poděbrad, že on předjímá další instituci dnešní jako z Evropské unie, a to takzvanou Evropskou radu. Jo, Evropskou radu. Protože v tom svém traktátu píše, že vedle toho parlamentu, čili toho kolegia, té konzistoře, navrhuje zřízení jedné zvláštní a jedinečné rady, Evropské rady, která by združovala panovníky těch států. A to skutečně dneska existuje, že tam prostě sedí hlavy států té Evropské rady. A akorát tam říká navíc, že by asi předsedou tady této rady měl být francouzský král. A tato rada má, nemá zasedat trvalé jako ten parlament, ale prostě podle potřebných situací. Takže, jestliže Kalergi v tom svém spise uvažuje o těch šesti podobách Evropy a spojuje s těmi velkými politiky, on dokonce o tom Napoleonovi říká, Napoleon je poslední, který se snažil vybudovat společnou Evropu Alexandra Makedonského, Gaia Julia Cezara a Inocence III. Jo. Takže on vidí především tady tyto figury, ale říká tam, že v tom spise, že ta idea spojené Evropy teoreticky napadla řadu mužů, ale nikdo ji nerealizoval. Ale jediného nejmenuje. Bohužel. Čili on tam nemluví o Komenském, nebo o Saint-Pierre, nebo Kantovi. Čili toto považuji za důležité doplnění, že tady prostě existovala i tato linie, z které samozřejmě ta myšlenka té evropské integrace plyne. Děkuji vám za pozornost. Za podnětný příspěvek, já bych asi otevřel diskuzi poznámkou, že je asi dobré doplnit, že jak ta myšlenka Kalergiho, tak zvlášť pak to navazující hnutí je velmi konzervativní. A ironii dějin se například dnes šíří konspirace s názvem Kalergiho plán, která tvrdí, že tady je nějaké spiknutí, které má smísit trasy a vytvořit Evropu nějakých podlidí. No, k tomu jenom řekl, že on byl podezírán už ve své době, že československý tisk proti němu spustil dokonce kampaň, že je německým agentem a že prostě vlastně tím konceptem toho usmíření té Francie a toho Německa a tak dál, že chce posílit jako tu pozici toho Německa, že to Německo se té spojené Evropy znovu zmocní. Jo? To, on tomu to musel čelit. Jo? Nebo v takovém tom národně demokratickém tisku že jo, kramářovského typu byl zase kritizován za svůj kritický poměr prostě k Sovětskému svazu. Jo? No. Evžen se hlasil. Já jsem chtěl nějaký poznamenat, teďka zmínil o tom, že ten Kalergiho plán, jak je známý v konspiračních kruzích, se vztahuje k této osobě rabinky Kundehovem. A že jednak on má taky vztahy, jako poznámka k českým zemím, pochází, pan se měl hrabat v Pobížovicích. Ano. Potom samozřejmě všechny tyto plány byly do značné míry konstituovány v určitém aristokratickém prostředí. Tam byly zmiňovány různé instituční, demokratické záležitosti, ale třeba v masarykovském československém tam nebyly úplně optimální vazby, když tady bych viděl spíše problematiku na straně masarykovského Československa, které no, nemělo takzvaná blízko k panevskému porozumění, když tam byly lži o československém Švýcarsku. Tož Kundehové zkoušel brát za slovo a nějakým způsobem zmiňovat různé práva na rozdíl v menším Československu. Jo, to co vím, teďka jenom poznámka, já jsem tu takže asi tak, jdeme moment. Ano, tam je řada problematických momentů. I v jeho praxi, on dokonce o té evropské integraci jednal s Mussolini třeba, jo. No a Benedikt jednal ze Stalinem. Cože? Co? Ne, není, co jenom hloupá poznámka, že Benešina zastali. Demon chtěl něco říct. On svojím ještě nebyl takové Downer v té době. No, já vlastně navážu na Otu a na Evžena a vlastně obrátím to v otázku. Ano, projekt byl konzervativní, ale většina otců Evropské unie byla víceméně konzervativní. Jo, ať už to byl zmiňovaný Adenauer, Schumann nebo De Gasperi. Jo, De Gasperi byl poměrně silný konzervativec. Takže vlastně Evropská unie, vlastně ti otcové zakladatelé byli křesťanští sociální myslitelé s konzervativním jako režimem. To nebyl socialistický projekt žádný. To je vlastně není to pravda. Doplnění. Není, je to daleko složitější a nakonec se to projevilo především v sociální politice, v Erhardově konceptu německého hospodářského zázraku a tak dál, protože oni vycházeli z papežských sociálních encyklík, kterých si prostě velmi vážili a kde, jak ty určitě dobře víš, je vůči kapitalismu zaujata pozice jako velmi kritická, jo? A to se projevilo právě v tom, že ač to byla křesťansko-demokratická strana, která vlastně tehdy vládla, tak vytvořila tak silný sociální stát a nakonec to mělo své echo i v Belgii, prostě i v Itálii, který právě zajistil to, že ty státy byly sociálně velmi stabilní a že vlastně ten agresivní marxismus byl zatlačený do pozadí. Ale to se přece nevyučil s politickým konzervativismem, že? Adenauer byl poměrně silný konzervativec, že? No, politicky. Jako, že by konzervativcům byla sympatická kritika bezbřehého kapitalismu, to pochybuju. Chtěl si položit otázku, kde ono je založené na kritice kapitalismu. Chtěl si položit otázku. Ale to, chtěl jsem položit tu otázku. Když ten, myslím, že je to ta čtvrtá Evropa, vlastně ta čtvrtá univerzalistická. Papežská. Evžen tady zmínil, že ten Udenhofer byl vlastně jeho příslušník, ty jsi to taky říkal, aristokracie staré. Já jsem se divil, proč se spíš neodvolává na nějaký univerzalistický koncepci jako renovácího impérii od ty prvního Friedricha II. A takový, že jako tam měl být, že jo, ten, jako by ten sekulární univerzalismus, kdy ta Evropa měla být vlastně obnovená nějak na půdorysu Římské říše s centrem teda někde teda v Německu nebo v Kolíní. Jo, takže to mě celkem překvapuje. No. Jenom tam je to jedno, Evžene, počkej. Jo, omlouvám se, já přesně biokratickou poznámku. No tam jako hlavní figura jmenován teda Innocent III. S tím, že on tam ještě říká, jako tím se Evropa stala vlastně římskokatolická, že? A že to bylo zlomeno teda až vlastně nástupem protestantismu, ta jednota toho křesťanství. No. Ale zajímavé je, že podobným způsobem hodnotí vývoj třeba Novalis v roce 1799 v tom svém textu Křesťanství nebo Evropa. Tam jsou velké podobnosti mezi tím, jak to vidí ten Kalergi a jak to prostě daleko před ním samozřejmě viděl ten Hardenberg, ten Novalis, jo? Který právě vysoce taky hodnotil papežství jako scelující faktor a potom je jako kritický vůči prostě tomu dalšímu vývoji. No. No mě zaráží, že on tam vlastně jak kdyby kombinuje z nějakého metodologického hlediska, že tam směšuje různé typy nějakého evropského univerzalismu. Jednak tady ten církevní, pak třeba ten římské, což byl teda hlavně jakoby politický univerzalismus, že? Ten řecké byl zase trochu jiné. No a pak ten osvícený absolutismus. No a pak ten absolutismus, což je úplně poměrně zvláštní, protože tam žádná jednotná Evropa nebyla možná v té době. Tak Napoleon to zkusil. No, Napoleon to zkusil, ale jako předtím, předtím my to máme spojený hlavně, že jo, ze 17. století, ti francouzští králové. A, ale teďka právě on tam mě to poslal, vyšla nějaká, už nevím prostě, kdo je autorem, anglická studie o osvícenství jako zřídlu integračních myšlenek. A já jsem ten text tak jako tak narychlo prošel a tam je, tam jsou zajímavé informace o tom, kdo všechno začal tehdy právě v intencích osvícenství uvažovat o spojení Evropy. A tam je třeba jméno, který jsem předtím neslyšel, prostě jistý Caraccioli, že to byl významný italský tehdy diplomat a spisovatel v 18. století, který si s tou myšlenkou taky pohrával, jo. Čili nejenom Abbé Saint-Pierre nebo prostě Rousseau, ale že to bylo v té době teda dost jako rozšířený, jo. Ale zase, že jo, i u encyklopedistů, že to probleskuje, francouzský, jo. Osvícenství byla spíš nějaká kulturní idea, než politická, že? Já bych předal, Evžiny, já to zvládnu. Václav Němec se už dávno hlásil. Jo, já jsem chtěl ještě jenom k tomu Masarykovi, a k té první republice, a trošku bych korigoval to, co říkal Evžen, protože sice Evžen správně připomínal, on teda má, žil v Čechách i po Bežovicích, mimochodem ten zámek je teda v hrozném stavu, když by stal skoro rozpadlý. Ale oni s Masarykem, že měli kontakty, dokonce Masaryk se s ním setkal, dokonce mu zařídil občanství český. Ano, měl československé. Podporovali, i Československo bylo jeden ze států, který podporoval to jeho panevropskou unii. A nakonec, myslím, to, že Beneš napsal předmluvu k tomu českému vydání samo o sobě, je signifikantní. A myslím, že to není náhodou, protože Masaryk taky, přestože teda nakonec trošku proti své vůli se stal tvůrcem toho samostatného Československa, tak přece jenom taky byl jeden z propagátorů a z nějaký sjednocený Evropy. A do poslední chvíle se snažil, že jo, vytvořit konfederaci středoevropských států po první světové válce, což se mu teda nepodařilo. Takže si myslím, že mu ty myšlenky v zásadě konvenovaly Masarykovi. Takže myslím, že tam spíš byla jakási duchovní zpřízněnost, pokud je o to. Já bych jsem krátce, že tam z část toho českého prostředí byl problém, že ta pan-Evropa mohla asociovat Mitteleuropa, ten koncept, který existoval za prvé války, jako Deutsche Mitteleuropa a tyto asociace a konec konců Festung Europa. No, jako známe, že se to je válka. Ale ty všichni kontakty to úplně nenaznačují, nebo jako je tam odpora. Jo, kontakty tam byly, ale právě z těch prostředí malých států byla obava s Mitteleuropa, což byl taky projekt evropské integrace, určitými prostředky. Ale jestli bych mohl podotknout, že ten text o Jiřího Spoděbraže, který mu asi vypracoval ten Marínik, je celkem krátký, ale to je překvapivě předvídavý, že tam je například i, že existuje Evropská banka, existuje Evropský účetní dvůr a tak dále. A ten Jiří Spoděbra tam má jako návrhy, který jako by toto určitým způsobem předjímaný, protože žádá, aby prostě byla společná fiskální politika, dokonce navrhuje, aby fungoval jakýsi ústřední fiskální prokurátor, jo, aby byla prostě společná evropská pokladna, která by měla prostě svůj úřednický prostě personál, který by byl jako na prostě úrovni znalostí dobového finančnictví a dobového fiskálu a tak dále, jo. Dokonce společnou evropskou armádu v boji proti Turkům, čili to je pozoruhodné, kolik tam je takových, řekl bych, jako anticipačních momentů. Tam se někdo hlasil vzadu, Petr. On aby rychleji uspěl na tom mezinárodním politickém poli, tak to publikoval francouzsky nebo německy, ty svoje práce. To je taková poznámka. No, to je otázka, jestli publikoval německy nebo francouzsky. Jak to, v jakém jazyce to publikoval? Cože? V jakém jazyce publikoval Kalerina? No tak jako ten jeho spis Ta Evropa, ten originál z roku 23 je v němčině, ale já mám dojem, že to potom bylo přeloženo do řady jazyků. Já už jsem to teda nesledoval, akorát jsem říkal ten český 26, ale ve Francii to, myslím, že to bylo přeloženo, nebo že to prostě bylo známo, že? A ten Aristide Briand, když už jsem o něm mluvil, tak v roce 1930 ve francouzském parlamentu navrhl, aby Evropa jako konfederace vstoupila jako prostě jeden celek do tehdejší společnosti národů dokonce. Že? Musíme si vědomit, že už existovala před napsáním Kalergiho spisu Společnost národů, že od roku 1920, předchůdkyně dnešní OSN. Ondřej. Jo, dvě otázky, jinak děkuji za zajímavou přednášku. Já se Kalergita zabýval hrozně dávno, tak nemůžu úplně korigovat to, co říkal Václav Němec, ale respektive nepovám nevybavu z ty zdroje, ale tak, jak jsem to tehdy četl, tak jsem to chápal tak, že Masaryk byl přece jenom rezervovaný, že to vnímal jako nějakou poněkud utopickou myšlenku, kterou já byla v zásadě pěkná, ale jako to Československo se taky nemůže dovolit se tolik exponovat ve prospěch jejich podpory. Když to Beneš byl mnohem, jako Beneš byl patrně mnohem víc na straně jako nějaké všemnější, jako jasnější, otevřenější podpory Kalergiho, ale jenom jako k tomu, co zaznělo, jako ta otázka byla, co nám může takováhle vize Evropy dát dneska? Jako pokud teda v jádru, jo, můžeme tam najít, a stejně jako v těch jiných představách, a tady to padlo, jako jižního spodě brát, a najdeme překvapivý instituční podobnosti, ale pokud tam zároveň teda je ta vize, že první sjednocení Evropy byl Alexandr Makedonský a jeho jako loupežná výprava až někam jako hranicím Indie, tak co to o tomhle projektu Evropy říká? Jako neříká to něco o tom, že to je představa pořád Evropy jako nějakého středu světa, středu světa, který jako tohle postavení dosahuje násilí. Což je jednak vize, která je krajně problematická, abych to byl v nejmírnějšími možnými slovy. A tak je to vize, která je úplně neaktuální. Jako Evropa se musí naučit zvládat cestu. A v tomhle kontextu si kladu otázku, co nám přesně takovýhle, jako tyhle pojetí Evropy můžou dát. Díky, tohle, chceš se vyjádřit? Jako co nám, jako Kalergiho pojetí Evropy nabízí? Ano, jako v kontextu toho, že je prostě nějak zakořeněné představy o evropské nadřazenosti. Já si myslím, že to není vyloženě postaveno na evropské nadřazenosti. Já nevím, já si nespomínám, že by tam jako byla formulace, která by nás něčemu takovému mohla opravňovat, ale využiju toho k tomu, abych řekl, že nevím, jestli je to už ke konci toho textu, on tam říká, doufám, že toto století, to znamená 20. nebude definitivním koncem Evropy. No a to se teda naštěstí nestalo, že? Protože jaksi ta Evropská unie prostě existuje dál a já osobně v její budoucnost věřím, byť se musí reformovat, ale žádná jiná varianta není. Tady se hlásili už 4 lidé, ale nemáme tolik času, tak já se zeptám, kdo skutečně chce mluvit. Ne, ať promluví ten, kdo mě chce nejtvrději kritizovat. Tak no, jak se hlásil? No, hlásil se i Evžen, i Filip, ne, já se hlásil. Honza. Tak já bych měl... Kdo mě chce dát největší úder, vystoupí. Pan Pavle, prestohodně se zapomněl jmenovat mezi velkými předchůdci Leibnice. Koho? Leibnice. Který měl vizi Evropy sjednocené. No samozřejmě, tak nemohl jsem všechny Leibnice a jako velikým bojovníkem za spojenou Evropu třeba spisovatel Viktor Hugo, který v roce 1849 na třetím pacifistickém kongresu v Paříži právě tuto myšlenku velmi obhajuje, ale on to vidí jako obdobu Spojených států amerických a říká, a ať přijde ta doba, kdy si Spojené státy americké a Spojené státy evropské podají přes oceán ruce a tak dále. Či takový bylo víc, a když už mě vytýkáš toho Leibnice, tak samozřejmě je tady přece Dante, že? Jako, jo, v tom spise Demonarchia, tak v podstatě to je sice jako světová monarchie, no ale prostě to jádro je tam prostě ta Evropa, že? Tady, o které se to teda prostě má opřít. No. Tak Filip ukazuje, že chce ještě no, já totiž nemám dotaz, tak to bude velice rychlý, já jenom jako takovou trošku biografickou doplnění, protože Vyšehradu jsme před několika lety vydali paměti Neteře, Richardovi, Barbary, Kuznohové, Kalergy, doma je všude, teda to jsou Hauser, a to je jako ze jedné prostě pro poznání rodiny, ale myslím i takového toho prakticky evropského zaměření, vlastně vychází z toho názvu a prostě z jeho celoživotního vlastně celoevropského zaměření. Ano. Tak jo, Mirku, chceš mluvit nebo? Ne, to není důležité. Dobře, tak já moc děkuji Pavlovi za přednášku, vám za diskuzi a za 10 minut se sejdeme v dalším.